and the neutron star. It makes from ether a basalt weaver, obsidian cleaver, make believer. We'll be right back. God damn, I'm rattled. How about you? Yeah? Are you out with the slippery savage now? 16 km na zachód od Denver. Amfiteatr wbudowany w strukturę skalną nazwany Red Rocks. Kto tam nie występował, można by było zadać sobie pytanie. Występowali na pewno King Gizzard and the Lizard Wizard i było to w październiku oraz w listopadzie 2022 roku. Formacja King Gizzard and the Lizard Wizard, dowodzona przez Stuarta McKenzie, ma to do siebie, że często wydaje albumy długogrające i też często rozpieszcza swoich fanów albumami koncertowymi. I to fragment jednego z nich na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Nasze dzisiejsze spotkanie, które przypominam, nazywa się Gdzie Grabek Mówi Dobranoc, skończy set z muzyką polską, właściwie set stworzony przez dwa bardzo ważne dla naszej sceny zespoły, WW i Brygada Kryzys. I w takich miłych muzycznych okolicznościach dziś się pożegnam z Państwem, mówił Michał Grabek-Grabkowski. Nadal próbujemy. Jak malignie brzęcząc, że zbudujemy tę flotę. Naprawdę nią wierząc, ludzie są różni, wypukli podłużni, każdy jest innym podmiotem. Nie chcą wiele, tylko trochę miłości, tylko trochę wolności. Dużo banknotu. Sny niespamiętane uleciały jak nocna ćma. noc na ćma. Z tego co wyśniony uratować choć drobny ślad. Drobny ślad. Skowyczący pies. się, to co ma się stać?